Radio 1. 1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amsterdamse politie heeft bij de pro-Palestijnse demonstratie afgelopen avond 3 mensen aangehouden voor belediging en opruiing. Het protest op het Spui werd rond 10 uur door de politie beëindigd. Er waren wat korte confrontaties met de ME, maar uiteindelijk vertrokken de meeste mensen vrijwillig. Er waren een paar duizend demonstranten op de been. Woensdag werden bij betogingen in Amsterdam 36 mensen aangehouden. Van hen zitten er nog 8 vast. Joost Klein is door naar de finale van het Eurovisie Songfestival. Met het nummer Europapa hoort Nederland bij de 10 landen die in de halve finale in Malmö de meeste stemmen kregen. Ook Israël, Noorwegen, Estland, Letland, Oostenrijk, Zwitserland, Griekenland, Georgië en Armenië zijn door. 6 landen vielen af. Dat zijn België, Denemarken, Tsjechië, Albanië, Malta en San Marino. De finale van het Songfestival is zaterdagavond. Later vannacht wordt bekend als hoeveelste Joost Klein dan aan de beurt is. Oud-Ajaxiet Tijani Babangida is bij een auto-ongeluk in Nigeria zwaar gewond geraakt, melden Nigeriaanse media. Zijn jongere broer Ibrahim, die heeft gespeeld voor FC Volendam, is omgekomen. Tijani Babangida verkeert volgens de berichten in kritieke maar stabiele toestand. Ook zijn vrouw raakte bij het ongeluk gewond. Babangida speelde van 1996 tot 2003 bij Ajax en won met het Nigeriaanse elftal goud op de Olympische Spelen van 1995. Hij is 50 jaar. Zijn omgekomen broer Ibrahim was 47. Het weer. Vannacht kans op mist. De temperatuur daalt naar een graad of 8. De dag kan hier en daar met wat mist beginnen, maar die lost snel op. En dan is het zonnig. Alleen in het noorden kan lage bewolking van zee binnendrijven. Het wordt 17 tot 21 graden. In het weekend veel zon. Zaterdag wordt het 20 tot 24 graden. Aan de noordkust een paar graden koeler door wind van zee. Zondag wordt het 22 tot 25 graden. En dan is het ook aan zee warm. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Vanaf mijn 5e heb ik altijd gezegd, ik word filmster. Ik ben heel dankbaar dat ik na 26 jaar dat nog steeds mag doen wat ik leuk vind. Ik ben in mijn jeugd veel gepest. Thuis voelde ik me veilig, dat was een warm nest. Maar buiten was ik heel timide. Als mijn nichtje naar mijn scène kijkt, wil ik dat zij zichzelf daarin ziet. Als je acteercarrière begint in de soap, dan wordt er toch een beetje anders naar je gekeken. Je wordt minder serieus genomen dan acteurs die de toneelschool hebben gedaan, bijvoorbeeld. Ik heb niks met de uitdrukking schoenmaker blijft bij je leest. En heb eigenlijk altijd dingen gedaan die ik leuk vind. Dit is de hartslag van Yasmine Sandar. Ik kan haar ontwerper, presentatrice, actrice, podcastmaker, danser of zanger noemen. Zelden wordt ze liever niet in een hokje geplaatst. Een multitalent is ze zeker. Sinds deze maand presenteert ze ook nog eens The Morning Show op NPO Blend, samen met co-host Cuba. Ik ben heel blij dat ze nog wakker is, want haar wekker gaat extreem vroeg de laatste tijd. Als kind was Yasmine heel druk, met toneelstukjes, playbackshows en dansjes. En dat deed ze vooral thuis, want de buitenwereld probeerde ze juist zo min mogelijk op te vallen. Ze werd gepest en leerde zich onzichtbaar te maken. Toch wist zij die moeilijke periode te doorbreken. Of, zoals ze zelf omschrijft, het gespannen elastiekje dat jarenlang klaar was om losgelaten te worden, vloog plots een heel nieuw leven in. Redouane Aïdouane. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Yasmine. Ja, hey Redouane. Wat leuk dat ik in jouw show mag zijn. Je bent van harte welkom. Dank je wel. Je stond hoog op mijn lijst. Oh, dat is lief. En ik ben blij dat je nog op de valreep in mijn show kan komen, want dit is mijn laatste Misha-show voor nu even. Nou, ik voel me erg vereerd. Ja, dankjewel. Ja, Misha die komt vanaf volgende week weer terug. En ik dacht nog, nou, ik moet jou eens even hier in de studio hebben. Alleen, tijdstip is wel echt een uitdaging geweest voor je, hè? Ja, sinds ik de morning show doe, dan de wekker gaat om 4 uur 's ochtends. En dan ben je zo rond 5:30 in de studio. En dan, eer je klaar bent, ga je rond 11:00 weer terug naar huis. Of naar de set. Want ik draai natuurlijk ook voor goede tijden. En op dit moment ben ik ook aan het draaien voor Knokken Of. Het tweede seizoen. Dus dat is pittig. Dus soms heb ik in de middag ineens zo'n ja, dat ik een wegtrekker heb. En ik probeer wel zo rond een uurtje of 10 naar bed te gaan 's avonds. Oké, goed. En dat is je vandaag dus niet gelukt. Nee, dat is niet gelukt. Ik ben heel blij dat je toch even de tijd hebt genomen om toch hier bij mij aanwezig te zijn. Twee uur ben je klaar, maar je wekker gaat om 4. Wat ga je tussen 2 en 4 doen? Proberen te slapen. Toch wel? Ja, toch wel. Ja. Ik heb Ayoub hier gisteren in de studio gehad. Boer Ayoub, ik weet niet of je die kent. Zeker. Ja, die staat normaal ook om 4 uur op. Maar hij heeft toen ervoor gekozen om na de show nog even te gaan gymmen. Oh. Dus misschien is het een idee. Oh, wat een goeie. Ja. Ja, oké. Okay. Ja. Ik ben niet zo van de fitness, maar misschien is dat wel een goeie. Ja, nou goed. Boer Ayoub die moet ook af en toe een kalfje optillen. Dus hij heeft daar de spierballen voor nodig. Ja. Nou, goed. Jasmin, ik ben heel blij dat je er bent. Ik wil je veel beter leren kennen. Ik wil weten wie je bent, wat je doet, waar je mee bezighoudt. We gaan natuurlijk ook wat platen draaien. Platen die jou doen denken aan een iets minder mooie tijd. Maar ook een plaat die jou doet denken aan de liefde. Ja. We hebben natuurlijk ook onze Loslaatmuseum. Je hebt iets voor mij gebracht dat we zo meteen hier aan onze museum gaan toevoegen. Dus ik zou zeggen, reden genoeg om lekker te blijven luisteren. Want het wordt een hele mooie uitzending met Jasmin Sendar. Allereerst, je bent op een hele jonge leeftijd begonnen als actrice. Mm-hmm. Je was 20 en je speelde toen al in Goudkust. En als ik aan Goudkust denk, dat denk ik zelf aan een periode waarin ik samen met mijn moeder en mijn zusje op de bank naar jou keken op tv. En we begrepen helemaal niets van wat er gezegd werd. Echt, het ging gewoon puur alleen om de drama. Maar hoe heb jij je Goudkusttijd ervaren? Dat was voor mij eigenlijk heel bijzonder. Want ik denk dat ik, nou ja, net als jij en heel veel Nederlanders, soap was toen de tijd hot. En iedereen keek gezamenlijk naar de televisie. Hè? Als gezin keek je samen naar de televisie. En dus ook ik met mijn ouders. Je kwam van school en dan ging je nog snel even As the World Turns kijken. En Days of Our Lives. En dan daarna moest je huiswerk gaan maken. En dan ging je eten. En dan om 6:30 begon Bold and the Beautiful. Dus dan kwam zeg maar al de soapmarathon. En dan om 7:00 was het dan Goudkust. 7:30 Onderweg naar Morgen. En 8:00 Goede Tijden, Slechte Tijden. En ook ik ben daarmee opgegroeid. Dus voor mij was het altijd wel, ik wilde heel graag filmster worden of actrice. En modellenwerk gedaan. En op een gegeven moment had ik me ingeschreven bij castingbureau. Harry Klooster Casting toen de tijd. En toen werd ik gevraagd om auditie te doen binnen 2 maanden. En ik was iets van, voor wat? Ja, voor Goudkust. En ik zeg, wow, oh, dat kijk ik altijd. Dus dat was heel gek voor mij. En toen zei ze, we gaan voor een nieuw gezin in Goudkust. En ik heb die auditie gedaan. En ik was het gewoon geworden. Vet. Ja, dus mijn moeder had echt zoiets van, wat? Ja, die was natuurlijk extatisch. Die had zoiets van, mijn dochter in de soap in Nederland. En super trots. En dat is ze nog steeds, hoor. En dat was eigenlijk wel heel tof. Want ik moest ook een 16-jarig meisje spelen. En je hoeft de taal niet te begrijpen. Maar volgens mij had je wel door dat ik best wel een rebelse puber moest spelen. Die in een gezin zat. Vader was officier van justitie. Broertje was ook rebels. Ik speelde een rebels kind. Maar past de rol rebels bij jou destijds? Nee, ik was zo braaf. Ik ben nog steeds heel braaf. Ik was gewoon echt. Het was zelfs zo erg dat ik het blijkbaar zo goed speelde. Dat mijn moeder op een gegeven moment thuis was en ik. Ik was vergeten af te wassen of zo, weet je wel. En ik zat gewoon op de bank en het zei moeder, je hebt de afwas niet gedaan. Ik zeg, doe ik zo wel. Ja, nou geen grote mond geven. Niet denken dat je zo kan doen zoals je in de serie doet. Ik zeg, wow, mam, chill. Het is gewoon Jasmin, hè. Ja. En ik dacht, wow, holy shit, mijn moeder al zo reageert. Je moeder dacht, ik zie mijn meisje op tv heel rebels doen. Ja. Laat me dat meisje van televisie daar houden. Ja, het was zo heftig. Ik dacht, oké. Maar het is echt zo dat mensen op de een of andere manier toch geloven dat het echt is. Want ik heb ook wel eens gehad, ik ben nog een Surinaamse vrouw die mij bij mijn arm greep en zegt, je moet normaal doen tegen je vader, hè? Dat ik echt dacht, wow, sorry. Nee, maar je speelde een rebels meisje. Mm-hmm. Je deed dat blijkbaar heel erg goed, want mensen op straat die geloofden blijkbaar dat echt je karakter was. Eigenschap was. Ja. Maar vroeger was je toch wel veel minder bezig met de buitenwereld, omdat je dat een enge plek vond. En je deed vooral alle toneelstukjes, dansjes, deed je thuis. Ja, ja. Hoe zag die overgang eruit van Jasmin, de timide Jasmin, naar de extravagante? Nou ja, de grap is, kijk, ik ben, toen ik 3 was, zijn we van Curaçao naar Nederland verhuisd. En volgens mijn moeder was ik altijd wel bezig met, bijvoorbeeld, ze had een boudoir op Curaçao met allemaal parfum en make-up en dingetjes. En dat ik altijd al een beetje bezig was met, oh, outfitjes en lekker tutten. En toen kwamen we naar Nederland. En voor mij was het zo van, ja, toneelstukjes en dansjes en zingen vond ik heel leuk om te doen. En dat kon ik gewoon thuis ook doen. Dan ging mijn broertje bijvoorbeeld de cassette recorder aanzetten. Die ging dan, dames en heren, jongens en meisjes, hier is ze dan, Jasmine Zendar. En dan play drukken. Ik denk dat we allemaal wel die periode hebben meegemaakt. <hoor. laughs> En dan kwam ik van de trap en dan kwam ik op, weet je wel. Ja. En ja, mijn ouders vonden het wel leuk. En ik weet niet of de andere familieleden het nou zo leuk vonden. Maar mijn nichtjes, die haten me er nog steeds om. Want die sleurde ik aan hun haren mee naar mijn kamer. Ik heb weer een dansje bedacht. Oh, ik heb weer een toneelstukje bedacht. En dan moesten ze dat dan doen van mij. Dit doet me echt denken aan de dagen waarop wij het offerfeest of Eid al-Fitr, het einde van de Ramadan vierden dan in het huis van mijn oma met alle neefjes en nichtjes. En dat deden we precies hetzelfde. Echt waar? Oh, toneelstukjes leuk. Voor de kleintjes, comedy shows. Ja. Oh, wauw, mooi man. Ja, ja, en dat kon ook. Dus dat was wel een veilige plek om dat dan te doen. En ja, en buitenshuis durfde ik dat minder. Omdat ja, ik werd best wel gepest. Ik ben opgegroeid in een witte wijk. En als donker meisje was dat best wel een uitdaging. En, ja, want je kwam van je was 3 toen je naar Dordrecht verhuisde. Ja. En je was daar als enig. In een nieuwe witte wijk. In een nieuwe witte wijk, als enig zwart meisje. Was je daar toch wel je jeugd aan het beleven, zeg maar. Ja, precies, ja. Ja, dus dat was wel lastig. Want, ooit moeilijk om van Curaçao te verhuizen naar Dordrecht? Tuurlijk. Kijk, Curaçao. Kijk, ik groeide op in warmte. Hè? Het land, het klimaat is warm. Je spreekt Papiaments en Engels. Mijn oma voedde mij voornamelijk op. Mijn ouders werkten allebei. En dan, je hebt familie om je heen. En dan kom je ineens in een koud land. Alles is binnen het huis. Deuren zijn dicht. Mensen zijn gesloten. De taal is anders. Dus we moeten ook een nieuwe taal leren spreken. En gelukkig als kind pik je dat snel op. Ja. He, dus hoe jonger je bent vaak, hoe sneller je een taal leert spreken. Had je ook oudere broers of zussen? Nee, ik ben de oudste van inmiddels 4 kinderen. Maar dus ik had wel een broertje, die was dan 2 jaar jonger dan dus ik. Bij je broertjes en zusjes ging het al wat makkelijker? Ja, bij hun ging het makkelijker, ja precies. Okay. Ik was degene die het meeste daarvan nog weet en zich heeft moeten aanpassen op die manier. Ja. Dus, dus dat was wel lastig. En dan ook nog, dan ben je als enig donker meisje. Dus dan vinden mensen je dan toch zo bijzonder of zo. Ik noem het maar even zo. Aan mijn haar zitten, over mijn huid wrijven. Om te kijken of ik afgaf. Dat soort dingen. Ja, dan snap ik wel dat je liever thuis blijft. Ja, dus wat ik ook wel eens deed was dan bijvoorbeeld, dan acteerde ik dat ik buikpijn had of zo. En dan mocht ik eerder weg. Van school? Ja, van school naar huis. Ja. Wauw. Ja. Heftig. Ja. Maar op een gegeven moment, toen dacht je, hey, dit gaat stoppen. Toen ben je terug gaan vechten. Ja, het is eigenlijk heel lelijk. Maar ja, op de middelbare school, ik kwam in een brugklas terecht waarbij eigenlijk alleen maar kinderen zaten die gingen vechten. Het was echt een hele rare rebelse klas. En zoals één iemand ruzie had op schoolplein, liep het hele klaslokaal leeg. En dan stonden we daar met z'n allen op het schoolplein. Of we hadden een mentor die dan de fout maakte om een gummetje in de klas te gooien, omdat hij orde in de zaal wilde, zoals hij dat dan noemde. En dan gooiden wij geodriehoeken en weet ik het naar hem. Het was echt, we waren echt een vreselijke klas, maar waardoor ik dus ook bleef zitten. Oh. Want ja, ik deed verder niks aan school. Nee. Maar in dat jaar werd ik ook nog steeds soort van gepest. Maar ben ik voor mezelf op gaan komen. En ja, toen als iemand dan zei van, hey, zwarte of whatever, ging uitschelden, dan ging ik slaan. En dat is natuurlijk nooit de oplossing. Maar dat is dan iets wat de afgelopen jaren, dus de jaren voordat jij naar de middelbare school ging, dat was een opstapeling van, ja, van frustratie, ergernissen. Ja. Je voelde je niet gehoord. Niemand nam jou even mee om je te helpen en om voor je op te komen. Ja. Ja, wat gebeurt er dan? En dan ga je slaan. Ja, als je geboelied wordt, dan is vaak inderdaad... kijk, en ja, het effect dat je dan daarna van je af gaat slaan. Of het gaat helemaal de verkeerde kant op. Maar nu weet ik ook, ja, degene die boelien zijn vaak onzeker en zijn bang om geboelied te worden. Dus gaan ze dan zelf boelien. Leg dat maar even uit aan een kind van 11, 12. Precies. Dat gaat er niet in. Nee. En dat je daardoor heel onzeker wordt. Voelde je daardoor toen ook een beetje in de steek gelaten door de basisschool en daarna misschien ook de middelbare school? Dat ze je niet serieus namen of dat ze in ieder geval niet zagen? Ja, nou moet ik ook wel zeggen dat ik... Ik sprak er thuis ook niet echt over. Waarom? Ik was de oudste van het gezin. Mijn ouders werkten allebei. Ik wilde hun ook niet lastigvallen daarmee. Ook best wel streng opgevoed. Hè. Niet zeuren, kom op, hup, doorgaan, weet je wel zo. Een beetje opgegroeid in een huis waar niet veel emotie getoond werd. Zeker vroeg. Kijk, nu is dat gelukkig helemaal anders. En zijn we daar echt in gaan groeien. Ik hou van jou of echt een knuffel, Dat werd dan niet echt zo gedaan, weet je wel. En als oudste moet jij toch... Ja, you have to take the punches, weet je wel. En dan, ja, hoe meer kinderen er komen, hoe relaxter je ouders worden eigenlijk. En makkelijker worden. Maar ja, als oudste moet je toch altijd... hoe noem je dat? Je moet de weg gaan verkennen. Ja, precies. Ja. En weg vrijmaken voor de rest. Vrijmaken. Ja, zeker. Ja. Ik ben ook de oudste thuis. Ja? Dus ik, herken je het? Ik herken het zeker. Ja? Ja. Okay. Je moet toch wel echt... Je bent toch wel degene die het moet regelen, lijkt het wel. Weet je, ik weet niet of jij ook allerlei brieven hebt moeten lezen en vertalen en opsturen. Wel. Ja hoor, ja, absoluut. Gewoon een soort nog van... steeds. Ik voelde me een gezinsmanager of zoiets. Ja, ja, verantwoordelijk. Ja, ja, echt hè. Ja. Ja, ik heb dat nog steeds hoor. Ja, ja, wauw, mooi. Je woont niet meer in Dordrecht, hè? Of wel? Nee. Mijn familie wel trouwens. Je familie wel. Ja, en ik heb ook nog vrienden daar wonen. Ja, ik heb altijd gezegd, ik wil of in New York wonen of in Amsterdam. Ik wilde naar de grote stad. En nou goed, het is uiteindelijk Amsterdam geworden. Maar New York fascineert me nog steeds. En daar kom ik al vanaf mijn 16e. Vind jij Amsterdam de grootste stad van Europa? Dat je niet dacht aan een andere Europese stad groter dan Amsterdam? Ja, grappig is dat. Hè? Ik weet niet, ik denk gewoon... Ja, je woont in Nederland en Amsterdam wordt zo neergezet als de stad, weet je wel. En waar alles kan. En ook voor mij, wat interessant was... omdat ik daar het acteren zo groot was... Want dan ging je naar de toneelschool in Amsterdam. Want dat was de prestigieuze toneelschool. Ja. Voor mij was dat... Ik was heel doelgericht bezig. Ja. Ja. Je was doelgericht bezig, maar in jouw jeugd had je niet iemand... naar wie je kon opkijken. Een actrice van kleur waarvan je zegt... dit is bij wie... Dit is diegene die mij inspireert. Want je zegt in een quote... als mijn nichtje naar mijn scènes kijkt, wil ik dat ze... zichzelf daarin ziet. Heb jij jezelf nooit in iemand anders gezien? Ik vond het best wel lastig. Omdat je toen de tijd niet zoveel donkere actrices had. En als ze dan er waren... waren het voornamelijk buitenlandse actrices. Hè. Zo had je bijvoorbeeld in Dynasty had je Miss Devereaux. Maar zij was best wel bitchy. In Nederland had je... bij Sesamstraat had je natuurlijk Gerda... Gerda Havertong. En wij keken als gezin ook naar de Cosby Show. Dat soort shows. Maar dat voelde allemaal heel ver van je bed. Ja, precies. Dus echt de Nederlandse waarvan ik dacht... oh ja, zij heeft het gedaan en ik ga haar pad proberen te volgen. Of leren daarvan. Nee, dat had ik niet. Nee. Maar wie inspireerde jou dan in jouw jongere jaren? Ja, dat is een hele goede vraag. Als Nederlandse acteurs, daar had ik eigenlijk geen voorbeelden van. Ook daar moest jij weer de weg vrijmaken. Nou ja, ik denk het. Ja, ik, ik, ik, ik, ik ken ze niet, of kende ze niet. Nu inmiddels wel natuurlijk, maar toen niet echt, nee. En voor mij waren het voornamelijk Amerikanen. En dat was dus ook wat ik heel graag wilde. Ik wilde gewoon in een Hollywood-productie gaan spelen. Dus dat was echt mijn doel. Dus ik dacht, oké, toneelschool in Amsterdam. En dan daar via dat, als ik dat papiertje heb, dan ga ik hier werken en dan ga ik ook in Amerika werken. En ja, op die manier. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Redouane Aitouar. Ik heb nog steeds Yasmine Sendar hier in de studio. Gezellig. Het is nacht. Ik ben nog voorzien van ik heb van koffie mijn watertje. Of thee, water. Helemaal goed. Ja, we hebben net best wel een interessant gesprek gehad over vooral je jeugd. Mm-hmm. Jij bent actrice, ontwerper, podcastmaker, danser, zangeres, presentatrice. Maar ja, je wilt jezelf liever niet in een hokje plaatsen. Nee. Ik noem mezelf gewoon eigenlijk een creatieveling. Een creatieveling. Ja. Op social media wordt er natuurlijk ook over jou gesproken. Hier en daar heb ik wat reacties gevonden. Oh jee. Ben je benieuwd naar wat het sentiment op social media is over Yasmine Sendar? Ik ben heel benieuwd. Let's go. Wat een topserie. Zo goed gedaan. Heel spannend goed gespeeld. Het hele universum is naar de kloten in die serie. Knokken of is een fijne wegkijker. Je bezorgt me altijd een grote glimlach met je grapjes tussendoor. Absolute aanrader. Je speelt een interessante rol. Oh. Hopelijk komt er een tweede seizoen waarin we jouw mysterieuze personage nog wat beter leren kennen. Respect voor je doorzettingsvermogen. De aanhouder wint en daar ben jij het voorbeeld van. Oh. Hashtag Yasmine Sendar. Een hashtag. Nou, ik ben gewoon een hashtag. Mama, een hashtag? I made it. You made it. Wauw. Ja, dit gaat natuurlijk over een serie waarin je nu speelt, maar waar we het eigenlijk nog helemaal niet hebben over gehad. Want we hebben het vooral over Goudkust gehad, over je modellenwerk. Maar fast forward, ik bedoel, heel wat jaren verder, knokken of. Ja. Iets waar je lekker mee bezig bent. Ik citeer, heel spannend, goed gespeeld. Hele universum is naar de kloten in die serie. dat was een Twitterbericht. Leg uit. Wat is dit voor serie? Ja, het gaat voornamelijk over de mensen die in Knokke wonen. De jongeren die daar eigenlijk zo rijk zijn, zich eigenlijk vervelen, alles kan en alles mag. En op die manier ook wel denken dat er geen regels zijn. En de ouderen, dus de ouders, zeg maar, dat is ook Sodom en Gomorra. Dat is, ik speel bijvoorbeeld een personage, Christine, die een affaire heeft met de man van haar beste vriendin. Oh. Ja, precies. Heftig, ja. En er is heel veel drugs en seks en rock'n'roll en emoties. En waar speelt het zich af? Het is een Vlaamse productie. Ja. In de serie, is het een fictieve stad of is het echt een... Nee, het is echt in Knokke. Echt in Knokke? We draaien ook echt in Knokke. Oké, dus het is... Ja. Het geeft mij heel erg Gooise vrouwen-vibes. Ja, maar dan in Knokke. Maar dan in Knokke. Oké. Okay. Schijnbaar is Knokke ook zo heftig. En hoe wordt dat ontvangen door de Belgische kijker om vooral ook een Nederlandse actrice te zien in hun serie? Gelukkig wordt dat steeds meer de zaak is normaal. Ik heb jaren geleden heb ik in Oud-België gespeeld. Alleen daar speelde ik een Cubaanse danseres, dus sprak ik geen Nederlands. En daarna heb ik Grenslanders gedaan. En dat was eigenlijk ook een samenwerking met met het Vlaamse productiehuis. En Vlaamse acteurs. Dus je ziet gelukkig steeds meer dat de Belgen en de Nederlanders met elkaar samenwerken. En waardoor het gewoon steeds normaler wordt om de Nederlandse taal te horen. Of de Vlaamse taal. Want het is toch wel een verschil. Ja, dus die landgrenzen die vervagen steeds wat meer. Wat mooi. Dat is wel mooi. Ja, dat is leuk. Ja, is echt leuk. Die grenzen die ooit zijn getrokken. Ja, ik bedoel, het slaat nergens op, toch? Het gaat helemaal nergens over. Nee. Dat is echt zo. Oké, vanaf hier trekken we een lijn. En dit is van ons. Ja, precies. Ja. En al helemaal als je kijkt tussen Nederland en België. Ik bedoel, er gaat gewoon een grens tussen een woonwijk. Ja, het is zo bizar, hè? Want ik draaide bijvoorbeeld voor Grenslanders in Breskens. En ook gewoon in Zeeuws-Vlaanderen. En daar is het zo raar. Inderdaad, ene moment gaat je GPS die zegt welkom in België. En dan ineens zit je weer in Nederland. Dat zegt, dan heb je het over 5 minuten dat je echt denkt, hè? In dit dorp, dus dit zit dan in Nederland en dan, nou, een minuut later zit je in België. Het is heel gek. Heel vreemd, heel vreemd. Maar goed, we moeten ermee leven. Het is, het is de afgelopen jaren gelukt. Ja. Dus ik denk dat het, politiek gezien het ook nog wel gaat goedkomen. Maar gelukkig dat kunstenaars, muzikanten, acteurs, die grenzen. We kunnen gewoon samen smelten en samen producties maken. En Knokke Off is daar een goed voorbeeld van. Want ik ben niet de enige Nederlandse acteur die erin zitten. Anna Drijver, Elijah Altena, Manouk Pluis, om maar een paar te noemen. Dat zijn dan de Nederlanders in de Knokke Off-serie. We gaan weer even terug naar je jeugd, maar niet naar Dordrecht. We gaan ergens anders heen. Oh. Doe maar even je ogen dicht. Ik denk dat het wel heel fijn is om dit even aan te horen. Okay. Doe even uw ogen dicht. Ja. Ja, dit is thuiskomen voor mij. Dit is thuiskomen. Ja, We horen de zee. De zee, ja. De zee, de oceaan, golven. Voor mij is dat echt thuiskomen. Mijn voeten in het zand, in het zeewater en luisteren naar de golven. Het liefst zit ik daar op een rots te luisteren en de wind te voelen en de zeelucht opsnuiven, dat is voor mij echt thuiskomen. Serieus? Ik kan me daar dus helemaal niets bij voorstellen. Nee? Nee, en mijn vrouw die heeft dat ook. Oh, echt? Ja, dus af en toe zegt zij, we moeten even naar Bloemendaal. Ja. En dan denk ik, wat? Waarom? Ja. Ja, ik wil de zee horen. Mm-hmm. En nu heb jij dat ook. En dit brengt jou terug naar Curaçao. Ja. Wat voel je dan als je daar de zee hoort, zee ruikt? Warmte, geluk, gevoel van thuis. Dat je echt je wortels, dat je daar hoort. Veilig, begrepen, one of many. Dus niet zo bijzonder, om het even zo te zeggen. Dat ik er gewoon bij hoor. En praat je ook soms met de zee? In mijn gedachten. En ik probeer dan altijd wel, bijvoorbeeld als ik negatieve gedachten heb, die aan de zee te geven en dat die het dan voor mij oplost. Als in de zee, neem ze mee. Ja, precies. Oké, ik zal nog even een keer aan mijn vrouw vragen, van hoe zit dat bij jou wat eigenlijk? Wat is haar associatie met de zee? Nou, zij komt uit het noorden van Marokko en daar speelt de zee natuurlijk ook een hele grote rol. Ja. Mijn ouders komen weer uit het binnenland. Dus, dus daar hebben we geen zee. Geen zee. Ik weet het niet. We zijn gewoon allebei geboren in Amsterdam. Dus ik denk dat het toch nog ergens genetisch bepaald. Het zit er toch ergens erin of zo. Ja, ja, gek, ja. Hè? Ja. De zee is niet het enige waar je aan moet denken als je denkt aan vroeger. Ik heb ook wat anders. Het is best wel leuk eigenlijk. Ja, dit is je jeugd. Moet hij nog even? Nee, dit is echt mijn jeugd, ja. En dit is, ik zal je uitleggen waarom dit zo speciaal is voor mij. Vertel. Want dit is de tune van Dynasty. Ja. En dat was echt een mega populaire soap in die tijd. Een Amerikaanse soap over de cowboys, Dallas Cowboys types. En daar had je een paar vrouwen. Je had Crystal, je had Miss Devereaux en je had Alexis Colby. En dat waren eigenlijk rivalen van elkaar. Een soort van vriendinnen, maar toch ook rivalen. En Crystal, dat was dan de blonde vrouw en schoudervullingen. En het haar was altijd on point. En zij was getrouwd met Blake. En ik kan me nog zo goed herinneren dat ze hadden een prachtig huis met zo'n grote marmeren trap. Mm. En dan stond zij bovenaan die marmeren trap en Blake stond beneden. En Blake had weer shit uitgehaald of zo. En liet haar weer huilen. En Crystal stond daar bovenaan die trap. En er was één zo'n druppel die uit haar oog kwam, zo over haar wang rolde. En dat was voor mij het moment dat ik tegen mijn moeder zei, mama, ik word filmster. Nee. Ik wil ook zo mooi kunnen huilen. Dat was mijn moment. Wauw. Ja, en toen zei mijn moeder, ach, moet je? Je helpt al om van alles en nog wat. Dat moet jou makkelijk kunnen. Echt, de Antilliaanse nuchterheid wordt er nog even ingestapt. Zeker. Jij kijkt zo romantisch liefdevol naar die prachtige traan bovenop een mooie trap. Ja. Ja, en jouw moeder zegt, hou je mond. Hou je mond, je helpt al om alles. Ja, gaat je lukken, ja. Nou, ja, toch wel precies. Positief, op haar eigen manier. Ja, zeker. En ze heeft me ook wel altijd gesteund. Dus ze zei ook van, ik zag al dat je vanaf kleins van gewoon een creatief kind was. En dat je inderdaad altijd toneelstukjes en dansjes en dingen. Als je daar vraagt nu, Jasmine was altijd daarmee bezig. Oh ja. En deed jij... De scène waar je helemaal verliefd op werd van Dynasty... ook nog een paar keer na in je eigen kamer. Oké, luister. Confession. Ik kan dus niet zo mooi huilen als Crystal. Dat is me niet gelukt, helaas. Ik ben echt de ugly cry type. En I tried so hard. Smottebel. Maar, nu weet ik gewoon dat het een trucje was. En dat het geen echte traan was. Maar ik probeer altijd dan? Wel... Ja, daar heb je trucjes voor, dat je, weet ik veel, visine of zo langs je wang. Dan, oké, actie, ja, en dan traan laten vallen. Of een soort van mental ding in je oog blazen. En dan krijg je watery eyes. Oh. Maar niet iedere acteur houdt ervan. Ik persoonlijk hou daar ook niet van. Dus ik probeer het wel altijd gewoon zelf te doen. Heb jij vaker moeten huilen in een scène? Ja, ik heb best wel vaak moeten huilen in scènes, ja. En hoe doe jij dat dan? Ik bedoel, jij wilt het zo natuurlijk mogelijk overbrengen. Dus je gaat niet met allerlei producten aan de haal. Denk jij ergens naar? Denk jij aan een bepaald moment of zo? Hoe doe je dat? Ja, er zijn acteurs die denken aan hun dode kat of overleden opa of oma. Bij mij werkt dat niet. Het is gewoon bij mij gewoon pure concentratie en me inleven in de scène en... meestal repeteren we het van tevoren. En dan geef ik ook aan van, oké, is iedereen set? Weet je wel, camera, geluid, alles is ready. Want ik kan natuurlijk niet 10 keer achter elkaar huilen. Dan pak ik gewoon echt mijn concentratie. En dan ga ik ervoor. Wauw. Ja. Niet huilen, hè? Niet huilen nu, hè? Ja. Had ik maar zo'n mental dingetje. Want ik kan nergens aan denken waarvan ik nu emotioneel word. Gelukkig hoeft dat ook helemaal niet. Nee. Maar het is part of acting natuurlijk. Ja. Maar voor mij was dat wel... Ik dacht, Crystal kan zo mooi huilen. Dat wil ik ook kunnen. En vanaf dat moment ben ik eigenlijk alleen maar zo zwaar gefocust geweest. Dat is mooi dat je überhaupt nog weet waar het begon. Ik bedoel, jij kan dat nog zo mooi vertellen. En je ziet het nog helemaal terug. Ik bedoel, nu je me dit verhaal verteld hebt... heb jij in je hoofd dat ene moment weer kunnen herbeleven. Ja. Ja, dat is mooi. wat minder mooi is zijn waarschijnlijk... of ja, het ligt er maar net aan hoe je het interpreteert. Bepaalde momenten in het leven waar het even wat lastiger aan toe ging. Waar je wat meer houvast nodig had. Waarin je wat meer steun nodig had. Dat noemen we ons een wankelmoment. En daar koppelen wij hier bij Misha een plaat aan. En we hebben jou deze vraag gesteld. Ja. Neem me eerst even mee naar dat moment. Mijn wankelmoment, om het zo te noemen, is dat ik heb na Goudkust heb ik 9 jaar in Onderweg naar Morgen gezeten. En in die tijd ook verliefd, verloofd, getrouwd geweest. En ook gescheiden. Tijdens mijn scheiding ook gestopt met Onderweg naar Morgen. Waardoor het financieel slecht ging. En er ook geen werk kwam. Dus waardoor ik ook best wel... ik noem het een donkere periode terechtkwam. Want je bent toch een alleenstaande moeder dan ineens. En dan woon je in Amsterdam. En de kosten zijn best wel hoog. En als je dan ook geen uitkering krijgt... waar ga je dan geld vandaan halen? En hoe ga je dan overleven? En dat was echt mijn overlevingsperiode. Maar dat is heel lastig, want dan ben je voor heel Nederland een bekende Nederlander. Ja, ja. En dan wordt het financieel in het huishouden wel wat uitdagender. Mm-hmm. Dan kun je moeilijk aankloppen, hè? Ja, het is lastig omdat je... Kijk, je hebt natuurlijk dan in die periode ook een bepaalde vriendengroep opgebouwd. toch het gevoel gehad van een zekerheid. Ja, ja, ja, zeker. Ja. En ik ging echt niet heel erg living the lavish life. Maar ja, je gaat wel 2-3 keer per jaar op vakantie, weet je wel. En je hebt een huis gekocht. En dat moet je dan ineens verkopen. En dan met schuld verkopen. Want de huizenmarkt was op dat moment ook ingestort. Waardoor je dus ook een scheiding kost heel veel geld. Hè, advocaten, een hele mikmak. Ja, dan moet je eigenlijk niet opnieuw beginnen. Maar echt, dan sta je gewoon met 10-0 achter. Ja. En dan wordt het wel pittig om je dan weer op te... alles weer op te bouwen. En inderdaad, mensen hebben een bepaald beeld van je. En dan iedere dag maar horen... Hey, waarom zien we je niet weer op tv? Waarom ga je niet naar goede tijden? Weet je, alsof dat allemaal zo makkelijk kon. Er is een heel erg vertekend beeld van hoe acteurs, muzikanten hun leven leiden. Ja. En dat beeld dat wordt door de kijkers en door de luisteraars heel makkelijk zo... Die denken dat net als in Amerika is, bijvoorbeeld. Van, film en je bent miljonair. Meteen, Weet je wel, je verdient miljoenen. Maar ja, dat werkt in Nederland helaas niet zo. En dit nummer van Etcilia Romley. Ja. Daar kon je een beetje aan vasthouden. Ja, Etcilia is een speciaal vriendinnetje van mij. We hebben elkaar ontmoet tijdens het feest van Joop van den Ende. Ik weet niet meer hoeveel jaar hij werd. En ik zat aan het begin van mijn carrière bij Goudkust en zij aan het begin van haar carrière met het Songfestival en de Playback Show of de Soundmix Show. En wij waren op dat feest en ik had mijn moeder meegenomen, mijn vader, en zij had haar moeder meegenomen. En op de een of andere manier was ik mijn ouders kwijt en zij was haar moeder kwijt. En wij komen elkaar tegen en we zien elkaar en we beginnen allebei te lachen terwijl we elkaar niet eens kenden. Is dat de vibe, zeg maar? I don't know. Maybe we saw the Caribbean-ness. Yeah. I don't know. Maar de connection. En we keken elkaar aan en moesten allebei lachen. En zij is ook zo lekker vrolijk en spontaan, weet je wel. En ik zeg, ik ben mijn moeder kwijt. Zegt ze, ik ook. Ik zeg, nee, dat meen je niet. Kom, we gaan op zoek naar onze moeder. En zo arm in arm. Ja, en wat bleek, onze moeder stonden samen voor een podium. Want het was een optreden van iemand. Stonden ze daar samen te dansen. Wauw. Nou, dus vanaf dat moment zijn we gewoon vriendinnen voor het leven. En Etcilia is gewoon een heel speciaal vriendin van mij. En ik vind het nummer zo mooi, omdat ze het ook opdraagt aan haar vrienden. En dat vind ik gewoon prachtig. En het is gewoon een prachtig mens met een heerlijke ziel. En ik hou ontzettend veel van haar. Mooi. Etcilia Romley met Ik hou je vast. Iedereen heeft wel eens zorgen, vaak genoeg is pech dichtbij. Hou gevoelens niet verborgen, kom maar hier en voel je vrij. Laat je trots je niet weerhouden, doe je verhalen, lucht je hart. Vertrouw op mij, ja vertrouw op mij. Ik hou je vast, als jij er niet meer in gelooft. Ik hou je vast, totdat je tranen zijn gedroogd. Ik hou je vast. Nee, ik laat je nooit meer los. Ik hou je vast. Vaak genoeg ben je gelukkig en maak je mooie dingen mee. Geef me een plaats in je gedachten, pluk de dag en niet voor twee. Deel met mij ook de momenten dat je mij misschien niet mist. Dat is wat vriendschap is. Ja, dat is wat vriendschap is. Als jij er niet meer in gelooft, totdat je tranen zijn gedroogd. Je hoorde net Ik hou je vast van Etsilia Romli. Toch wel ja, echt een hele mooie grote naam in de muziekwereld. Ja, wat zij allemaal voor elkaar heeft gekregen, dat is echt fantastisch. Ik bedoel, ja, als vierde eindigen, de eerste keer meedoen met het Eurovisie Songfestival met Hemel en Aarde. En daarna weer een keer, volgens mij 2007 geloof ik, met een No More, heet dat een No More? Oh shoot. Engelstalig nummer, maar dat moesten ze dan in het Nederlands weer doen. En daarna ook nog eens het Eurovisie Songfestival presenteren. Met Chantal en... Dat is denk ik wat heel veel mensen onderschatten. Ik bedoel, bijna de hele wereld kijkt. Ja, lijkt de hele wereld. Het is een begrip. Het Eurovisie Songfestival is een begrip. Ik snap sowieso niet dat Australië meedoet. Ja, dat is een beetje raar, toch? Als je denkt Eurovisie. Ja. Ook andere landen, Israël, snap ik ook niet helemaal. Ja. Het ligt trouwens dit jaar best wel gevoelig, hè? Ja. Het is een heftige periode. Ja, zeker. Het is wel spannend wat Joost Klein gaat doen. Wat denk je? Wat gaat hij doen? Ik ben benieuwd. Als ik zo een beetje naar zijn marketing en alles kijk, dan zal hij vast wel een grote kans maken, denk ik. Ja, hij is wel een uniek persoon. Het is een verschijnsel. Ja, zeker. Het is wel een goed type. Ik heb ChatGPT gevraagd om een aantal vragen voor jou te bedenken. Oh. Om jou een klein beetje te ontregelen. Oh, spannend. En vaak probeer ik het een klein beetje, maar ChatGPT weet inmiddels wel hoe hij mijn gasten extreem moet ontregelen. Dus het verschil tussen een klein beetje en extreem is bij ChatGPT niet echt heel duidelijk. Ik heb er een paar. Zullen we beginnen gewoon met de eerste? Ja, tuurlijk. Nu volgt een door ChatGPT gegenereerde vraag. Als je een dag lang van rol zou kunnen wisselen met een van je collega-acteurs, wie zou je dan kiezen en waarom? Dat is een hele moeilijke vraag. Ik zit op dit moment, speel ik ook in goede tijden, slechte tijden. Zit ik inmiddels al iets langer dan een jaar in. Ik moet zeggen dat ik de rol van Erik de Vogel wel heel leuk vind. Ludo Sanders. Ja. Hij heeft altijd wel van die fijne lagen. En hij is zo geniepig, maar toch gedistingeerd en... Ja, ik zou hem wel willen spelen, ja. Ludo Sanders is ook, denk ik, een begrip aan het worden bij GTSD. Ja, deze man zit er echt al zo lang in, maar is toch, hij houdt het toch boeiend of zo. Weet hij nog wel wie hij is? Ja, zeker. Nee, maar af en toe denk ik dat je dan, als je zeker plus 20 jaar een rol speelt... Ja. Dan ben je meer Ludo dan... Erik Vogel, denk ik. Nee. Erik is echt zo niet Ludo. Nee, ik geloof je niet. Nee. Als ik Erik Vogel op straat tegenkom, dan zou ik gewoon denken: deze man is een Italiaanse maffiabaas. Ludo is echt, die is heftig. Maar nee, Erik is zo lief en echt een warme, zachte man. Ja. Ja, dat is echt heel grappig. Want ik bedoel, natuurlijk, iedereen heeft zo zijn ideeën en. Ik had ook mijn eerste scènes met hem. En dan toch zit er ergens zo in je hoofd. Ik moet nu met Ludo Sanders de scène spelen. En dat ging hartstikke goed en was hartstikke leuk. Maar ja, het was echt heel gezellig ook. En waarom zou je dan met hem willen ruilen? Omdat ik zijn rol gewoon interessant vind. Ja? Wat vind jij daar zo interessant aan? Ik word niet zo snel gecast voor zoiets. Alhoewel nu, inmiddels, knokken of... vind ik dat mijn rol ook wel een beetje die kant op gaat. Dus dat vind ik wel heel tof. En het ligt gewoon ver van mij af. Ik ben best wel een open boek. Ik hou van vrolijkheid en gezelligheid en... Ik ben niet zo mysterieus, vind ik zelf. Ja. What you see is what you get. En dat is Ludo wel. Ja, Ludo is wel... die kan je nooit helemaal doorgronden. Nee. Ik zou het bijvoorbeeld ook heel raar vinden... als ik Erik Vogel iets anders zie spelen. In een andere film of in een andere serie. Het is voor mij dan toch altijd de Ludo Sanders die... Ja, dat is soms het nadeel van als je een rol heel lang speelt. Ja, hè? Ja. Dat mensen zich zo... eigenlijk dat de mensen zich verkleven aan zo'n rol. En ook echt denken dat je alleen maar dat kan zijn. Want het is echt bizar hoe mensen reageren op soap. Het is echt, echt bizar. Ik word op straat aangesproken om 7:15 als ik in de supermarkt sta. Oh, je moet opschieten, hè? Je moet zo. Dat ik echt denk, hè? Wat? Ja, je bent zo op tv, dus je moet opschieten. Ik denk, wow. Ze denken echt, je duikt die tv in. Ja. Ik vraag me af, als ik Ludo Sanders zou zijn... Of het me zou lukken als ik ergens een bankstel koop en het afding. Of het me ook echt lukt om af te dingen. Ik zal het eens aan Erik vragen of dat lukt. Ja. Dat is toch een beetje. Dat is een beetje hoe hij overkomt. Ja. Omdat je er echt lekker in zit, heb ik nog één. Okay. En deze doen we even kort. Okay. Ja, want het is al bijna 2 uur. Zo, de tijd vliegt, man. Stel dat je een dag lang de hoofdrol zou spelen in een real-life versie van een van je favoriete sprookjes. Welk sprookje zou je dan kiezen en waarom? Oh, wauw. dat vind ik een lastige vraag. This one is challenging. Want ik las altijd heel veel sprookjesboeken. Dus dat was echt mijn escape van, ik ben een assenpoester. Want de stiefzusjes, dat is de buitenwereld, de boze buitenwereld. En ooit komt er een prins op het witte paard die mij komt redden. Sneeuwwitje had ik niet zoveel mee. Ik had niet zoveel met... De dwergen en de... En sneeuw. Kou. Dan zou ik voor... als ik echt de oude sprookjesboek ga... dan zou ik voor Assepoester gaan. Assepoester. Ja. Waarom? Ja, omdat zij ook niet gezien werd... en ondergewaardeerd en onderschat. En uiteindelijk is zij altijd wel gewoon heel lief gebleven... en zorgzaam en in zichzelf blijven geloven... en dat heeft haar wel verder gebracht. Ja, mooi. Ja. Ik zei net aan het begin dat ik een verrassing voor je heb, toch? Ja. Het is tijd voor de verrassing. Oh, ik hou van verrassingen. Jij houdt van verrassingen. Ja. Alleen, dit is niet een verrassing dat je moet uitpakken. Het is een verrassing waar je... Het is een experience. Het is een experience, inderdaad. Okay, je hoeft nu niet je ogen dicht te doen. Oké. Lieve, leuke, super intelligente en altijd grappige Jasmine. Speciaal berichtje voor jou. Ik vind het zo leuk dat wij de ochtendshow samen kunnen maken. En wat ben je een super actrice. Ik vind het echt jammer dat je elke keer op sets moet zijn en zo. Maar ook heel gaaf. Knokken of GTST. Wat doe jij in dope dingen. En ik ben trots op je. En ik vind het heel leuk dat ik dit voor je mocht inspreken. Heel veel succes met dit interview. En tot morgenochtend. Tot morgenochtend, zegt hij. Tot straks, inderdaad. Oh, wat lief. I'm touched. Ja, dit is super lief. Cuba. Cuba, onze collega. Maatje. Want wij zijn ook collega's nu. Ja. Leuk, hè? Ja. Ik vind het zo gezellig. Ja. Ik vind het echt sowieso, wat ik al zei, ik vind het super tof dat ik bij jou mag zijn. En dat wij collega's zijn. En dat we gewoon een heel nieuw platform, een heel nieuw station... mogen beginnen en dat helemaal vorm gaan geven... en de lekkerste muziek ever mogen draaien, toch? 90 Zeros, 2010. Heerlijk. Echt lekker, dat is NPO Blend. En jij doet de Morning Show en we hoorden net Cuba Reinoud, jouw co-host. En die had hele mooie woorden voor je. Zo lief, echt. Ik vind hem sowieso een topper. En ik ben echt heel blij en dankbaar dat ik met hem de Morning Show mag doen. Want hij is ook altijd zo lekker positief en... lief en gezellig en grappig. En we viben echt gewoon heel goed. Dus, maar hij zegt wel, je bent wel vaak op set. Ja. Dat betekent dat hij het vaak alleen moet doen. Of heb je een manier bedacht om toch vanuit een bepaalde locatie... toch mee te mogen doen aan de show? Klopt, ja. We hebben natuurlijk van tevoren besproken van... hoe gaan we dit doen, hoe gaan we dit in een vorm gieten. En we hebben afgesproken de dagen dat ik... er kan zijn volledig, dan ben ik er ook. Maar ja, ik ben ook actrice. Er zijn ook dagen dat ik er fysiek niet kan zijn. Maar dan kan ik wel bijvoorbeeld de telefonisch zijn. Want dan ben ik vaak op set. En dat geeft ook natuurlijk wel weer een iets van een ander soort dynamiek. Ja. En afgelopen week was ik in Knokke aan het rijden... voor het tweede seizoen van Knokke Of. En dan gaan we gezellig bellen. En dan voelt het toch een beetje gek. Zo FOMO krijg je dan. Weet je van, hij is in de studio en ik ben hier op set. En dan mis je elkaar toch. Maar de dynamiek is er. Ja, en die is goud. Ja, wat ik al zei, ik ben echt heel dankbaar dat ik het met hem mag doen. En ik ben heel blij dat jij in ons NPO Blend team gekomen bent. Oh. Want als laatste heb jij samen met Cuba je toegevoegd aan de live shows. Ja. De weekendshow dat ik samen met Siana presenteer, ja, die is al sinds 9 maart on-air. Maar met jullie morning show voelt het alsof we compleet zijn. Ah, dat is lief. Ja. Oh, yay. Ja, ik ben heel dankbaar. Echt, nice. Ik vind het supergezellig. En dat nog allemaal naast ontwerpen, presenteren, acteren, podcast maken, dansen, zingen. Ja, ach ja. Weet je wat ik al zeg? Je moet gewoon de dingen doen die je leuk vindt om te doen. Ja. Daar sta je op, toch? Ja, zeker weten. Of blijf ik langer op? Of blijf je nu langer op, inderdaad. Ja, goed. We zijn bijna klaar, maar we eindigen met twee dingen. Want ik heb een loslaatmuseum. We hebben je gevraagd om iets mee te nemen waar je van af wil. En waar wij onze gasten die na jou komen misschien blij mee kunnen maken. Ja, laat het los. Voor jou heeft het waarschijnlijk een betekenis gehad. En voor de nieuwe gasten kan het een nieuwe betekenis hebben. Zullen we even beginnen met wat jij voor ons hebt meegenomen. Wat je hier wil laten in onze loslaatmuseum. Nou, het maakt geluid. Hey. Het klinkt alsof je wil... Wil proosten. Wil proosten, ja, inderdaad. Nou, precies. Ik wil proosten op het leven. Hè, dat het leven ook heel mooi kan zijn. Ik heb hier twee hele mooie wijnglazen. Ja. Mag ik het merk noemen eigenlijk? Of, van waarin het hebt gekocht? Nou, laten we zeggen dat het niet van een hele goedkope winkel komt. Precies. Dat is wel echt high-end. Ja, het zijn mooie wijnglazen. Ja. En ik heb een drankkar in mijn huis... Klinkt echt alsof ik een of ander alcoholist ben, maar dat is niet zo. Gewoon zo'n leuke drankkar met een fles whisky en champagne en wijn. Maar de grap is, ik drink helemaal niet thuis. Waarom niet? Dus het staat een beetje stoftap. Ik weet niet, ik ben niet zo iemand die... ik trek lekker een flesje wijn open terwijl ik aan het koken ben. Of dat ik met mijn vriend op de bank aan de wijn zit. Nee, dat doe ik eigenlijk... Ja, als ik uit eten ga, kan ik nog wel eens een wijntje nemen. Ja. Maar thuis, op de een of andere manier, doe ik dat niet. Nee. En ik heb dus prachtige glazen, maar die staan gewoon stof te happen eigenlijk. Oh, ja. En het is gewoon zonde, want het zijn echt mooie glazen. En heb je die zelf gekocht of heb je die gekregen? Nee, die heb ik gekocht. Oh, leuk. Ik doe het thuis wel, maar uiteindelijk is dat er nooit van gekomen. Nooit van gekomen. Het is een beetje zoals hoe ik besluit om naar de gym te gaan en een abonnement neem. En uiteindelijk die heb ik ook. 6 maanden niet gaan. Een jaar abonnement en gewoon niet gaan. Oké, goed. Ja. maar goed, dus ik ga de wijnglazen, twee mooie wijnglazen. Ik zou zeggen, handig ze maar even over. Alsjeblieft. We hebben zo'n grote studio hier. Ja, oké. Okay. Oh ja, kijk, ik heb ze vast. Ja, en er staat ook vin op. Dat is Frans voor wijn. Vin. Dus dat je niet denkt, ik moet daar cola in gooien of zo. Nee, vin. Ja. Ja, en ze zijn nooit gebruikt, denk ik. Hè? Nee, ze zijn nooit gebruikt. Eigenlijk praktisch gewoon helemaal nieuw. Ja, eigenlijk wel, ja. Oké, goed. Dankjewel. Deze gaan in onze loslaatmuseum. En ik ben benieuwd wie deze meeneemt. Ja, ik ook. Ik heb voor jou een keuze uit twee objecten. Oh, spannend. En het zijn echt twee totaal uiteenlopende objecten. Oké. Okay. Je kan kiezen. Mm-hmm. Uit een muntje van 50 lira. Ayla, die was hier een paar dagen geleden... en die heeft een muntje van 50 lira achtergelaten. Ja. En het klinkt alsof het niet zo heel veel betekent. Maar hiermee wil ze eigenlijk aangeven van... dit is je start zijn om een keer een bezoekje te brengen aan Turkije... om lekker op vakantie te gaan. Oh. Dus het heeft een soort van... Een extra dimensie. Ja, oké. Okay. Of, ik heb hem nu niet hier in de studio, want Ayoub die had ik gisteren hier in de studio. En Ayoub werd bijna het pand uitgezet omdat hij met een hooivork kwam. Ayoub is boer en die kwam echt met een groot hooivork, groen met bruin. Ik kan je wel een foto laten zien. Oh, en, wow. En hij moest nog even vertellen waarom zo laat met een hooivork in het studio, in het pand, studio. In de studio. Wow. En daar willen we eigenlijk ook wel vanaf. Dus. En ik denk echt, waar moet ik überhaupt een hooivork? Een hooivork, ja. Plaatsen ik in mijn huis. Ik zoek even ondertussen de foto van de hooivork. Want hij, hoe verzin je het? Ja, nee, het is iets waar hij dagelijks mee bezig is. Het is zijn werk. Een hooivork. Een hooivork, wow. Een momentje. Ja. Ik heb de foto. Het is wel een mooie, moderne, groen, neon, groot. Ja, ja. Inderdaad, twee totaal uiteenlopende voorwerpen. Ik denk toch dat ik voor het muntje ga. Symbolisch voor? Symbolisch voor dat ik lekker naar Turkije... Ben je wel eens in Turkije geweest? Ja, ik ben een keer naar Istanbul geweest. Ja. En dat vond ik heel erg leuk. Mooi. En het smaakt zeker naar meer. Nou. Ik heb lekker gegeten aan de Bosporus. Ja, dat goed? Bosporus, ja. Ja, ja, ja. Dus ja, zeker. Top. Nou goed, dan is dit van Ayla. Dankjewel, Ayla. Actrice, regisseur, schrijfster. Oh, kijk, misschien moet ik met haar connecten. Want, ja, ze speelde in Anna Plus, heeft nu een film uitgebracht. Oh, Besh en Yildiz. En met die film gaat ze naar Cannes. Oh, dus, wauw. Ik ga ze even connecten. Ze heeft hele mooie dingen. En ze is nog lekker jong, dus ze heeft nog heel wat te gaan. Nice. Dus geniet van Dankjewel, in ieder geval je startbudgetje 50 lira ja. voor Hoeveel Turkije. Is dat als je dat berekent naar euro's? Dat zou ik niet weten. Maar het is, maar het is een hele grote betekenis. Ja. We eindigen altijd met de liefde hier bij Misha. Jij hebt gekozen voor een nummer, Nothing Compares. Ja, het is een nummer van Sebastian Michael. Met featurings. En MAV, ja. Theophonics. Ja, precies. En hij heeft een hele lekkere stem. Ook die flow doet me echt een beetje denken aan Her en Maxwell en Lenny Kravitz. Hij heeft echt een lekkere sausje. En dit is het nummer wat ik van mijn vriend, dat hij die aan mij heeft doorgestuurd. Zo van, like, hey schatje, kijk, dit is een nummer en dan moet ik aan jou denken. Dat is wat we doen, ja, als je net in een relatie zit. Ja, nee. Ik, je kijkt echt zo van, like, oh, really? Nee, helemaal niet zelfs. Nee, ik dacht, er komt iets aan. Ik dacht, hij stuurt hem en daarmee wilde hij iets ja, zeggen. Ja, dat hij gewoon van me houdt. Dat hij van je houdt. Ja, ja, dat is toch lief? Ja, zeker. Ja, ik hou wel van dat soort dingen, dat je vriend dan aan je denkt. En dan denkt, oh, dit nummer, ja, dan moet ik aan je denken. Dus die heeft hij dan naar mij gestuurd. Oké, dus dit nummer Ik heb niet zoveel nodig, hoor. Nee, maar dat is ook wel fijn soms voor een man. Ja. Ja. Ja, gewoon dat het zijn de kleine dingen. Het gaat lekker organisch. Ja, precies. Het hoeft niet allemaal zo zoals in allerlei films en series. En allerlei Insta-influencers. Die maken het allemaal een beetje moeilijk. Moeilijk, ja, precies. Goed, Yasmin, echt super bedankt. Leuk je beter te leren kennen. En leuk dat je hier bij mij in de studio was. En extreem bedankt dat jij zo laat van mij nog tijd vrij wilde maken om hier... even aan te schuiven. Graag gedaan, echt waar. Ik vond het heel leuk. Super. U bedankt voor het luisteren naar Misha. Wil jij eerdere gesprekken terugluisteren? Zoek Misha op in je podcast-app. Abonneer zodat je helemaal niks hoeft te missen. En volgende week vanaf maandag start Misha Blok weer hier op Radio 1 tussen 1 en 2. Maar nu, het liedje waar Yasmin altijd even moet denken aan haar geliefde. Nothing Compares van Emma V, Sebastian Michael en Theophonics.